teraz za 2195 zł. Taniej o 300 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bliżej decyzji w sprawie Ziobry. W piątek Sejm może głosować nad uchyleniem mu immunitetu. Najniższe emerytury i renty w górę o co najmniej 150 zł. Prezydent wysyła do Sejmu swój projekt zmian w przepisach. 37 osób zatrzymanych przed parlamentem w Belgradzie. Wśród nich jest były piłkarz reprezentacji Serbii. Piątek to najbardziej prawdopodobny termin głosowania nad uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Dzień wcześniej wnioskiem w tej sprawie zajmie się Sejmowa Komisja Regulaminowa. O kalendarzu prac poinformował w Polskim Radiu poseł Polski 2050 i członek komisji Łukasz Osmalak. W mojej opinii będzie to głosowanie w piątek. Jeżeli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego, co uniemożliwi procedowanie tego wniosku w czwartek z jakiegoś powodu, to wtedy ewentualnie nie, ale zakładam, że w czwartek będziemy nad tym wnioskiem pracować o 16 na komisji regulaminowej. W piątek na forum plenarne Sejmu. Tak, jeżeli dobrze pamiętam, blok głosowań tam jest zaplanowany gdzieś 17:30, więc myślę, że w tym bloku głosowań będzie to głosowanie. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości dotyczy defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze miały być przeznaczone dla ofiar przestępstw. Według prokuratury trafiały jednak do nieuprawnionych podmiotów, a niektóre z dotacji były wydawane niewłaściwie. W tej samej sprawie podejrzanym jest również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który dostał azyl na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o waloryzacji emerytur. Teraz trafi on do Sejmu. To realizacja jednej z obietnic wyborczych. Karol Nawrocki w czasie kampanii prezydenckiej zapowiedział, że chce, aby najniższe świadczenia rosły o co najmniej 150 zł. Emerytury i renty wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. Zgodnie z przepisami waloryzacja opiera się na wskaźniku cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz na realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Dni Nicolasa Maduro są policzone, takie przekonanie wyraził Donald Trump. Jednocześnie mówiąc o tym w wywiadzie dla telewizji CBS, prezydent Stanów Zjednoczonych odmówił odpowiedzi na pytanie, czy dokona uderzenia na Wenezuelę. Te wydarzenia śledzi Przemysław Lis. Donald Trump, pytany o to, czy USA uderzą militarnie na Wenezuelę, odpowiedział, że w to wątpi, ale również bezpośrednio nie wykluczył takiego scenariusza. Prezydent USA podkreślił również, że tu cytat, Wenezuela traktuje USA bardzo źle, nie tylko w sprawie przemytu narkotyków, ale także w kwestii wysyłania nielegalnych migrantów. Dopytywany o to, czy dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro są policzone, potwierdził, że tak myśli. Prezydent USA pytany był również o skierowanie na Karaiby największego amerykańskiego lotniskowca wraz z grupą uderzeniową. Odpowiedział, że obecność USS Gerald Ford w tym regionie jest przypadkowa. Przemysław Lis, Polskie Radio. Serbska policja aresztowała 37 osób manifestujących przed parlamentem. Ludzie ci wspierali koczującą tam matkę jednej z ofiar ubiegłorocznej katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Wśród aresztowanych jest Vladimir Štimac, aktywista społeczny i były piłkarz reprezentacji Serbii. Został oskarżony o nawoływanie do gwałtownej zmiany porządku konstytucyjnego. Podobne zarzuty przedstawiono pozostałym zatrzymanym. Serbskie media donoszą, że ze względu na blokadę wejścia urzędnicy pracujący w parlamencie wchodzili do środka przez okna w piwnicy. Legenda kopalni Bełchatów zakończyła pracę. Ostatecznie wyłączono z użytkowania koparkę K42. To jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych maszyn w historii zakładu. Przepracowała 47 lat. Koniec urabiania nadkładu. Koparka zakończyła pracę w kopalni Bełchatów. Koparka rozpoczęła pracę w lipcu 1978 roku. Łącznie przepracowała ponad 168 tysięcy godzin, wydobywając w tym czasie ponad 90 milionów metrów sześciennych masy. No, smutno na pewno kończyć pracę, jednak się bardzo dobrze tutaj pracowało na tej maszynie. Dozór oddziału 1, dziękuję za bardzo dobrą pracę i wysokie wydajności koparce 42. Dziękujemy. Brawo. Mówili Dariusz Kowalczyk, dyrektor bełchatowskiej kopalni oraz Jacek Janeczek, który po raz ostatni poprowadził koparkę. Decyzja o trwałym wyłączeniu K42 zapadła po m.in. przeprowadzeniu przeglądu technicznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy i przed nami 2 godziny z muzyką, którą Państwo nam zaproponują, więc czekamy na telefony i maile 227-3UKF@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od wiadomości od pana Pawła, który pisze: chciałem powtórzyć dziś swoją prośbę sprzed kilku tygodni, ale ponieważ wysłałem ją, kiedy był pan na urlopie, bardzo proszę o piosenkę grupy Jam w tej pierwotnej wersji radiowej z 1985 roku. Nie jesteś taki jak dawniej. Ty jesteś taki jak dawniej, to fakt. Błysk twego oka, ktoś dawny już kradł. Weź mi niepokój, te plecy jak nóż. To nie przyjaciel, lecz władaj twórz. Czy żadny lekarz, psycholog czy ksiądz tu nie pomoże, bo dla nich to jak dawniej, to fakt. Wszystko wokoło jest chyba nie tak. Ty ciągle szukasz tego, co wiem. Straszny niepokój rozpędza twój syn. Bądź w przyszłości, choć świeżo to błąd. Bądź się myśli. Jesteś taki jak dawniej. Jestem ciekaw, czy ktoś pamiętał tę piosenkę grupy Jam, oczywiście poza panem Pawłem, który ten utwór dzisiaj zamówił. To był rok 1985 i archiwum Polskiego Radia. 227-3UKF@polskieradio.pl. Telefon pierwszy dzisiaj. Mam taką serdeczną prośbę o taką pieśń Modlitwa o wschodzie słońca pana Dzintrowskiego z taką dedykacją dla mojego przyjaciela, takiego mechanika, pracoholika. Renata z Białobrzegów. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, z strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Jędrowski, Kaczmarski, Lapiński, modlitwo o wschodzie słońca. 227 UKF małpapolskieradio.pl. Pan Wojciech z Dąbrowy Górniczej słucha Trójki regularnie, bardziej po metalowej stronie. Jego mama również, pani Magdalena. Pani Magda dość często zamawia piosenki tu w muzycznej poczcie UKF. Dziś pan Wojciech z okazji 56 urodzin, sam napisał to, postanowił mamie złożyć życzenia najlepsze za naszym pośrednictwem i dla niej tym razem zamówić piosenkę grupy Human League, Don't You Want Me. Wszystkiego najlepszego. I picked you out. urodzinowo dla pani Magdy. Wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze Human League i Don't You Want Me. 227 trójek. Witam serdecznie z tej strony Paroga Gdański Arkadiusz. Chciałbym pozdrowić wszystkich trójkowiczów i proponuję utwór Jacka Skubikowskiego. Długo nie słyszałem tego utworu. Jedyny hotel w mieście. Niespokojne wozy, niepewnie ciały noc, wirwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski brały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku ktoś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier, napis miejsca brak. Wyciągnął dłonia po to, szepnął, że coś może ma. Marmurowe schody zjadły aż po dach. Po kroku ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wydrapane szeregi obcych dat. Laszane palmy polu, pokornie stały piach. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka chła i tyny, przy rynku skociłby. W dancingowych salach, gdzie dawniej salał tłok, tańczyła jedna para, on był arapona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy by nie słyszeć, drugi żeby spać. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szła i cyny, przy rynku skociłby. Rano radio podało, że idzie poprawa. Będzie pogodnie i słońce bez plam. Twarza na rogu znalazła się kawa. Tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku skociłby. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku skociłby. W pierwszych dniach listopada wspominamy tych, którzy odeszli. Jacek Skubikowski, wielki twórca, świetny tekściarz, fantastyczny kompozytor i wokalista. Nie ma go z nami od lat, ale muzyka pozostaje i cieszy nas sobą swoją mądrością, bo teksty, które pisał Jacek, były naprawdę tekstami wartymi skupienia i zauważenia. Zresztą nie tylko pisał dla siebie, także dla mnóstwa innych artystów. 227 trójek. Dzień dobry, mam na imię Bogdan. Dzwonię z Końskich. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Tok Tok, I Believe in You, ku pamięci Marka Hollisa. Tell Believe in You, grupa Tok Tok w Trójce w muzycznej poczucie UKF. Dziś były już życzenia urodzinowe dla pani Magdy z okazji kolejnych urodzin od syna, ale pani Magda też stwierdziła, że zrobi sobie prezent urodzinowy. Napisała nawet chwilę wcześniej niż syn z prośbą o Gary'ego Rafferty'ego. Jerry Rafferty, Baker Street. To pozycja, która dość często pojawiała się u nas w muzycznej poczucie UKF. Również dziś, pani Magdo, raz jeszcze najlepszego. Rafferty, jego wielki przebój Baker Street, ale pewnie mało kto wie, że z artystą współpracował przez kilka lat Polak, Paweł Rosak, który dość często gościł tu z własnymi piosenkami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 227 Trójek. Dzień dobry, z tej strony Bartek z Poznania. Wczoraj była 7. rocznica wydania płyty No Tourist z zespołu The Prodigy. Jeśli mają Państwo w swojej bazie cokolwiek z tej płyty, to bardzo bym poprosił o zagranie. Grupa The Prodigy w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Tomasz z Warszawy prosi o przypomnienie grupy Echo and the Bunnymen. Prawda, tego utworu, który pan Tomasz prosi, nie mamy w bazie, ale mamy wielki przebój, który myślę, że wielu osobom sprawi dużą przyjemność. Lips Like Sugar. Sugar. Przed laty wielki zespół, dziś praktycznie prawie zupełnie zapomniany. Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar. Dzień dobry, a czy można prosić o piosenkę zespołu Sweet Papa Joe? Jacek z Łodzi, pozdrawiam serdecznie. In the mid-de-sun, they beat on the drums when Papa Joe comes to town. With his coconut rum, they can all have fun, they can drink it till the sun goes down. Papa Joe just smiles politely, with the money he takes, he might be very rich one day, as he hears them say. Hey, hey, hey, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Hey, Papa Joe. Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. All the ladies are laughing gaily. Papa Joe's still thinking maybe he'll always hear the people say, hey, hey, hey, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa Rumbo, Rumbo. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Klimaty, zupełnie jak wycieczka do ciepłych krajów. Sweet i Papa Joe. To był rok 1972. 227 3KF małpa polskieradio.pl. Pan Robert pozdrawia swoją żonę Ewelinę, która ma dzisiaj 18 urodziny dla odmiany i prosi o dla niej o piosenkę grupy Journey, Don't Stop Believing. Wszystkiego najlepszego również od trójki. A singer in a smoky room, Grupa Dzielny i Muzyczne Poczucie UKF. A w tej godzinie jeszcze jedno nagranie. Słucham sobie radia, słyszę dawno niesłyszane utwory i też wpadłem na taki pomysł, co chciałbym usłyszeć i chciałbym się podzielić. Mianowicie chciałbym usłyszeć na antenie Trójki utwór Mocharowy Ninja i jeśli można, to z dedykacją dla Zbyszka. Otula twe życie, a mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi, atakując skrycie. Prastary asasyn, co tysiąc ma lat. Zastanów się dwa, ba, trzy razy nawet. Pogląd cię zaskoczy, zbrojny w swój drewniany kinżał. Szybki niczym błyskawica, mocharowy ninja. Nie żaden speeder, nie żaden bat. To mocharowy ninja uratuje świat. 999, zapamiętaj te cyfry, bo to numer konta i szyfr do Enigmy. Orężem sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Duszale te midy cią winą obarczą. To ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Mocherowy ninja, mocherowy ninja, mocherowy ninja. Lecz to gdy tych pierwszych będą miliony, czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże? Na ramionach tłumu będzie wyniesiony, lecz czy go do łód wapnem, czy na ołtarze? Nie żaden Fidel, nie Arafat, lecz mocherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo za pan brat jest cudami dzisiejszej techniki. Zapraszamy do reklamy. Za wasz udział w czwartej edycji Szkół Pełnych Talentów. Razem zebraliśmy ponad 20 milionów talenciaków, które trafiły do tysięcy szkół w całej Polsce. Teraz Riddle zamieni je na potrzebny sprzęt i pomoce naukowe, bo opłaca się rozwijać dziecięce talenty. Dziękujemy za wasze wsparcie i przypominamy, że przekazywać talenciaki można jeszcze do 16 listopada. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Lidl, to się opłaca. Aniu, boli mnie